Kabul ediyorum. anlayacak mıyım müzikten beni? Bana söz lazım. Abuk sabuk sesler çıkarmak aslında ben de istedim beklemeden bir anda herkes arkadaşlar lütfen devam edin. Ben söylüyorum ya, çalmazsanız da beni burada bırakın başka odaya geçelim. Thank you. Ya. Evet, tamam.